بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لدي آيات كريمنا شپغم آیات میں شپغم هم آیات کی رد بدیم دعوة یهود باندې داغی دا دعوة چیغی بوی تاسو زمون بدی ولی ذکر کوئے چی زمون مثال ورکوئے دا فرو سرا من خود اللہ اولیائیو من خود اللہ دوستانیو تک سور مائدہ 18 آیات کم دی چی بوی نحن اولیاء اللہ واحد باہو او مومنانو تبوی تاسو خود گمراہے کیے دې دعوی تربیت کوي او د مباحله دعوت ورکوي. چې زه راځم چې مباحله وکړو نو پته به ولګي چې څوک په حق دی. قل وایا وتا دې ته وایا یا ایها الذین هادو ای یهودیانو. هادو په معنا د تهودو دی، معنا چې تاسو یهودیت اختیار کړی دی، دین د یهودیت هم غوره کړی دی. ان زعمتم کچر تاسو دا دعوه کوئ انکم اولیاء لله چی بیشک تاسو دوستان دا اللہ ہے من دون الناس سوا دا نور خلقنا فتمنوا الموتا نو غار مرگ ان کنتم صادقین کچر یہ تاسو رشتینی مرگ غار. ابن کثیر وی چی دعا دا مرگ غار تو گمراہ بانی دا دوارو فریقینو نا. اور سور بقرہ کی میں ابن کثیر دا تفسیر کرو، حافظ ابن قیم بدائے تفسیر کے سورہ بقرہ کې دا توجیه ذکر کړی دی چې دا مباحله ده. کله ولي اته تمنا کول د مرګ باندې کنه چې لا تمنا حدکم الموت، یو تن دې پتا شو چې د مرګ تمنا نه کوي چې الله ما مړ کړي. نو څنګه الله دعوت ورکړي هغه ته چې دې ته ووایي چې تمنا الموت، او دا موت په طریقه د مباحلې دی. معنا دواړه ډلې به میدان ته راوځي، او یا الله په موږ دواړو ډلو کې چې کوم په باطله باندې دي چې مردار کې هلاکی کې دا سوال مراد دے. سورہ عمران 61 آیات کی مباحلت نصارا و سرا، سورہ مریم 75 کی مباحلت مشرکین عوام و سرا ذکر ہوگا. اور مشہور تفسیر دے آیات دا ہو چیرہ مراد دارے چیزا مرگ تاسو تمناو کے مرگ اگارے جتے چیزا اللہ دوستان یا خونیق با جنت کے لڑھی گئے، اور جنت طالب ازائی چیزا تاسو مرش ہے یا خوزان مرک ہے. تو اغیبان اعتراض ہو چیزا مینز دا ولایت ہو دا دعا دا مرگ کی ملازمہ نشک ہے. دې وجنه انبیاء علیہ السلام یقینا دوستان د الله دی، لیکن هغه حجر عمر تمنا نه وکړي. او دارنګ حدیث صحیح کې راغلی دی چې څوک دین د عمر تمنا نه کوي نه د عمر دعا ځان د پاره غواړي. دې وجنه به تر هم دغه ده، بلکې صحیح هم دغه ده چې دلته مباحله ده. دا مباحله اسی عمر وکړل نه دی، عمر سوالونه کول نه دی. ولا یتمنونه ابدا، اونو غواړي دی مرګ چری چری بما قدمت ایدیهم بوجد آغا ملونو چه مخیلی گلی دی دا سنو دا دی. والله علیم بالظالمین، والله پوه دی پتاس ظالمانو. مانا دانا دی دا مباحلی کولو دی یهودو نکنی چی دی مباحلی نکی. یهود پوئی دی چی موخو کافر یو گمراه یو، او دانا بی پا حق دی نکا مونگ دا دسرا مباحلو کرو خوتا باقی دو. سور بقرہ نبی آیات کے دانا بھی موقت کرے و پلن سرا ځکه چې هلته دعوه د جنت ددی تاکید کرو که نه، نو په دواړو آیاتونو کې 80 و 111 کې نو د جواب تاکید هم په تاکید سره مناسب و. نو هغه مقام کې لم ذکر کړو، دلته لم ذکر نه کړ، لا یې ذکر کړ. موسی خوا تخویف ورکی چې قل وایا دیتا ان الموت الذی بیشک مرگ حقا تفرون منه چې تاسو تیخت کوئ د هغه نه فانه ملاقیکم یقینا هغه تاسو مخله راتلون کې ده تاسو ملاقات کوم کې ده تاسو له برالی بلاته کې ده نه او ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا واپس وګرځول شي هغه ذات چې کوله په هر پټو پار کار سیز باندې فینبئکم خبر به درکې تاسو ته بما کنتم تعملون باغ عملونو باندې چې تاسو کوئ دې کې تخویف دی چې دې تمنا د مرګ نه کوي او د مرګ نه بچ کېدې هم نشي نو په کار کې چې توبه وباسي کنه تفرون فرار څه دی چې د مرګ تمنا نه کوي کنه نه مباحلې له روزي دارنګ یار انسان چې میدان قتال نه تیښته کوي د مرګ د یاري یا مثلا یو مقام کې تعاون او بار اغلی دا نو یو سړی د مرګ د وجه نه راغ دی نه تښتي نه هم پکې داخل دی ملاقاتکم د دې معنی کې تاکید دی دی وجه سره لکا وی لکا مخامخ راتلو ته وی کنه معنی فرار سره انسان دا غسیز نه بچ کیدی شي شروس پور کو سره راځي عمر خدا دې مخې ته روان کې تیز ته بداغه چانو کې دا په شا ته روانې ته به ځان وباسي اجي تا مخې له روانې دا هغه نو څنګه وکړي او چې په کوم خوازی نه تعالی مخې له درو ته کوي انه ملاقاتک یا سوال لذي چې دا فی فانه کی د جزا دا او قانون داري چې فيه د جزاء باغزه کې راځي چې مخکې شرط دي نو جواب دیو کې چې مخکې موصول ذکر دی کنه الذي او دا قانون دی چې موصول کله کله متضمنی معنا د شرط لا معنا ان فررتم من الموت فانه ملاقاتكم دا غي نه شرط خپل معلومیږي د کلام نه دغه دی مقام کې فيه د جزاء راولا او دیم جواب دی چې خبر د ان نه پټ دی او فيه د تعلیل د پاره دا مقصد داره چې هغه مرګ چې تاسو ته تیښت غواړی نشه بچ کې دی دا غینه ځکه تاسو مخله راځي ځکه تاسو مخله راځي دا ذکر تعلیم د پاره کنه یا تعلیم دی یا غفی اجازه ده او ثم تردونا په دې کې پاس بعد الموت مرادی واپس بشه نو د الله دربار کې بیا ولاړې چې ژوند دین کی کنه او ثم دلالت کوي چې د مرګ او د قیامت په منځ کې ډیره زمانه له هغه حالت برزخی دي یا مطلب دا دی د دې رغن سوال او عذاب د قبر دی او ثم د پاره ترتیب دی بغیر د تاخير نه خو چې څنګه مرش ہے قسم د سیبو د الله دربار کې تاسو سره محاسبه شو شي سوال جواب شروع شي د قبر کنه ثم تردون او صفت خاصه د الله ذکر کو چې په هر پټ او پار کار باندې هغه عالم دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله ګور رب د دې آیات مخکې سره پڑھی رجوع هو دی یو خدا چې دا رب دې يهوديانو په درې مداوا دې به فخر کوو چې زمونږ په اړه ورځ د خالد تعظیم شته او تاسو راغې تعظیم نه کوئ نو جواب به دای چې زمونږ په اړه ورځ د تعظیم شته چې ورځ د جمعې را او دا د الله تر طرف نه انتخاب دی او تاسو چې ورځ د خالد نه خو تاسو خپل انتخاب دی او بیا در باندې الله داغه تعظیم پرس کله قصور نه حل کې پیرشي وي اوسن تلې ریش کې مساله کې رشي هوا به مو وجدا دا يهوديان د دنیا د محبت د وجي د مرګ د زين افیخت کوي لیکن مؤمنان د الله د ذکر زینو د منډي وي او درې مو وجدا دا چې د حماریت او د خرطوب د بهیمیت او د ساروی کېدو نه د بچ کېدو د ایمان په مقتضا باندې عملو کې نه بچ بشي اته نه شي بچ کېدی او هغه څه دي چې د خیر د پاره جمع کېدل ځکه دا هغه جمع ذکر وکړو دې مقام کې زمونږ د جمعې د هغه تذکره کېدل ته د کوجه رسې دي سورۃ سورۃ الجمعه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه با صحیح مسلم کې حدیث راځي چې د جمعې په مونږ کې به پاول رکعت کې سورۃ جمعه او دین کې به سورۃ منافقون دي مسلم نسائی مسند احمد ابن ابی شیبہ عبد الرزاق ابن خزیمہ کنو کتابون راول روایت بل روایت مشتار کہ نعمان ابن بشیر وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخترونو کیمو او با جمعہ کیم سب دہس منب دکل آلا و حل اتا کا حدیث الغاشیہ دات کو بے وی اغم مسلم کی روایت تے بلکہ ابو داود نسائی ابن حبان حدیث دے سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ راولو چې پای کې انداو چې نبی علیہ السلام په جمعه په مونږ کې وی رکعات کې سب بحث مرب د کلا علی او زم ته هل اتاک حدیث الغاشیه دا دواړه کولی شي ځکه هغه صحیح حدیث ته دام دی ځکه چې دغه سورتونه یاد دي نو سورې جمعه دی کوم دی رکعات کې وي سورې منافقون دی زم رکعات کې وي او دې سورته سورې جمعه دی وجنه وي چې د جمعه ذکر دی پکې کړه بیا دې مقام کې د جمعه ټکی دا استعمال وګړه ډېر کسان دي د جمعه وي جمعه نه ده بلکې جمعه ده د دې مين پیښ دی بعضې کسان په دې باندې نه پوهېږي د دې وجه نه علي وي جمعه جمعه مه وایه جمعه وایه قرآن کریم کې ورته جمعه ویلي دي د جمعه ورځ ده او باقي دا چې د جمعه ته جمعه ولي وي قرت د جمهور دا دی اگر چې جمع عاشر دی مین اسکان راشی کنا ابو عبد الرحمن سلمی ابو رجا اکرما امام زہری ابن ابی لیلا ابن ابی عبلا امام احمد سفیان ابن مہران جو دوی اگی ویلو جدا سے ویلو جی جمعہ واغا متواتر قرت نہ دے گورے گا کہ جمہور قرت جمع عاشر دی مین تیخ دے یا چا جمع عاشر جمعہ دی مین لے جزور ورگے تو ٹھیک دا دا ابو العالیہ د ابراهیم النخعی مشهور تابعی د عدی بن فضل دارنګ د ابو مجلد روایت او د ابي عمر دا غنو مو دانینا په پدې کې به تر ما وځي جمعه قران او جمعه ویلې او بیا دا چې جمعه د جمعه ولې وي یو قول پکې دا و چې پدې کې د آدم علی السلام خلقت الله را جمع کان دامونه برابر کړو څه د جمعه وي زم قول دا و چې دا ځکه چې په دې ټول مخلوق را جمع شو الله جل شانو د خلق لري اشیاء او فراغت کو دا ټول قانون او عظمت هر څه موجود شو کنه دریم قول پکې دا و چې نه خلق په دې کې موږ لرا جمع کیږي رومبه دې ته جمعه چا ویلې په چا خوې ودا د نبی له سلام په نکونو کې او قاعد ابن لوی ځکه وی دا نه مخکې دې ډیر وځي ته عروبه وی عروبه هغه ولګي جمعه نومې ولکې خودو او پدې کې باغی راځي مکه دې خپل مشورې وکړي او چاهي چې نا لومبه چې کله انصار اغي مدینه منوره کې ایمان راوړو نو اغي دې ورځې ته د جمعه ورځو او نبی له صلوات و سلام چې قبا کې سارو راته په بني سلیم را تیرې دې لومبه جمعه د اسلام کې ویده شوې ده نبی له سلام وکړه نو ایمانوالو اذا نودی للصلاتي کله چې आवाज وکړي شي د پاره د مانځه منه باندې ویل شي می یو مل جمعه دي دروازه د جمعه نه مره څه هڅه کی کنه ټول ورځ کې هونه ده کنه ځکه مين وروړم د تبعیض د پاره په بازه حصہ دروازه د جمعه کې نو فصاو الى ذکر الله نذر ځان د سوې ذکر د الله تا ګړندې شي ذکر د الله تا نو کوشش وکړي ذکر د الله تا نو قصتو کې ذکر د الله وذر البيع فريده خرڅول ذالکم خیر لکم دا کار غرض تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ دغه مقام کې دې ځای کې وګوره اذا نودی للصلاة کله چې आवाज وشي د مونږ د پاره دا نه دا کوم نه دا اذان دی اذان حافظ ابن حجر وی د کلمات شرعیه به حمل کې دي شی په معنی شرعیه سو پوری چې تقرینه اړون کې داغې نه نه مراد نداء شرعی ده او مقصد ته اذان دی کله چې خطیب معنا امام په منبر باندې کینی نو دا مخه ده دا ویل کیږي امام بخاری مور محدثینو ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دریو ورو په زمانہ کې د جمعې پر ورځ به یو اذانو امام بکیناس په منبر باندې دا مخه ته به مقامه دا باندې ویل چې لري د جمعه په دروازه کې ګورې کا دا خو له کې بینې وی جمعه دروازه کې مال تولاړو دا پنګ وویل شي بیا وروسته د عثمان رضی الله عنه زمانه را خلک ډیر شو ناغو لګي د بل اذان سیوا کو ځکه مدینه کې زورا محله د ټول څخه محله ده دا هرکه غونته پوڅت دی وا ناغي کې د کور ناغو حکم کو چې دا کله به یو پنګ وویل شي خلک به خبر شي یو ځان بار راځي چې دې پنګ ویل کیږي کنه نو یو بیا ځان بار راځي دغه دیم بانکو جو کوم د سی په توګه او داغي او ریدل به پتا واجب کړی وی لازم کړی در باندې چوره وي بلکې مخکې تیر شو کنه کم سره چا عمل نکي د الله په دین باندې نه حمار به خر دی کنه حدیث کرا دي کم سره چې د خطبه په وخت کې خبرې کې نه خر هغه دې خر ویلی نو خامخا به ځان را رسي غیلا عثمان رضی الله عنه مورخین لیکي چې هشام ابن عبد الملک دارو سوله کې په خپل زمانہ کې ناغه جمعه ته دا داخل کوته ني عثمان رضی الله عنه دا بام جمعه کې نه ویلې دا ډېر لري بده جمعه ته ویلې کېده بار ویلې شو او دا کوم اذان چې د نبی له سلام په زمانہ کې دا دیم بام چې کوم مخه ته ویلې کېږي اصل کې لوبه اذان دا ده به اذان چې دا لوبه مونږ کوم وایو دا عثمان رضی الله عنه زمانہ کې سیوا شو د ضرورت نه او دا غو ضرورت ته پارشون کې صحابه دي علي رضا نه خبر نه کوله هوتي دي شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اثر ته موجود مخه تا ریو جنا هغه مو سنت ته سنت الخليفه او یو اذان سنت ته سنت رسول الله او سنت ابي بکر او عمر د درې واړو کې یو سړی یو ځای کې یو کلی کې ولا تا صرف یو باندې لیکل شوی نه اعتراض وکړي نه کې او که څوک دوی نه پاغي نه اعتراض نه پکاوله سنت عثماني دي کنه نو بدعت وکړي باج ګستاخی نه غبیا دي ته بدعت وایي نو موږ وایي بدعت وته موایا لته کا عمل دینه کې صرف دایو باندې وایي نو ټیک ته څنګه نبی رسول الله زمانه کې دایو باندې ویل شي بیا دي کې دایو خبره شي مزغری خپل تفسیر کې تقریبا لزور استفیل غولي دي مسائل دي بل مسائل غو ذکر کړی دي جمعه دروازه سره متعلق دي ایک یو اهم مسله مسلې خډيري دي بګي هغه دا چې نبی علیہ السلام به کو نه وروته په منبر بکیناس نو مخې ته به هغه دا باندې ویل شو چې څنګه باندې ویل شو نبی علیہ السلام به خطبه ته پاسې دو او چې څنګه خطبه او شور پسې به مونږو ندی من کې سنت کم ذکر نه چې نبی علیہ السلام نه ویل چې په ټول ژوندګې کې هغه د جمعه مخې ته سنت کړی چرته نه یو روایت ته کو خی کنه نو دا نبی علیہ السلام نه یو په ټول ژوندګې کې کور یو روایت نشته صحابه دا هغه د ماسپخین سنت را نقل کړي عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پخین نماز کی برکات ہو کو افسر رضی اللہ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام نے ضرور رکعت کو اگر یہ واسطہ اگلے دی جمعہ دے من نہ رسوم راضی عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو طرح کے برکات دے کو بعض صحابہ صحیح حدیث قوم لے رانا کل کی چھنے نبی علیہ السلام ضرور رکعت کری ال تو حضور رانا کل کی بل دلیش نہ کر اگر سو کوئی جشتن دا گزا دا میدان بلا دا حدیث کتابوں دے من کریو کوئی داول صحابہ نے خبر پڑا پادشوا صرف احناب وفقہ کی داولی کل ہدایو وغیرہ کی تو جمعہ دموز نمک کے سلور سنت موقت ویدا موقت ندی موقت سنگشو موقت خودی تو ہوئی چی نبی علیہ السلام یو ظلم پر زندگی کی نکلی تو ہے موقت چی موقت خودی تو ہوئی چی کم از کم نبی علیہ السلام بار بار کری البتہ دا صحابون عمل ثابت تے چی اگی برال جمعہ تمخ کے حالان کے بانگ برانو ویلے شوئے نا اگی بمخ کے ځان لمون څو چا ضرور رکعت کړی دي چا شپک کړی دي چا هڅه کړی دي لکه عبد الله بن عمر رضی الله عنه ایکدا هغه کول شي هغه سنت غیر موقت دي سنت زوائد دي جمعه ته چرانه نو دي نو رکعت هغه شتا هغه ته وی تحیت المسجد بعض علما او ته واجب وی لکه داودی ظاهری و غیره او عام علما وی چې سنت دي مستحب دي هغه بارک یو حدیث وو چې نبی علیہ السلام د جمعه پر ورځ باندې بخاری کې راځي خطبه لوستاو په دې کې سلیک راغی سلیک رضی الله عنه نو فشو به نبی هغه چې څنګه ناس نبی علیہ السلام ته کې نام پاسه برکات او کا هغه برکات دا غین علماء دلیل نیسی امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل رحم الله چې سړی جمعه ترانه وو دینه کې امام خطبه وی نو دغه برکات بقی دا تحیت المسجد دی سری تحیت المسجد او هغه نبی علیہ السلام حکم سره کې غیر فانی تا احنا کوئی واقع تو حال الا عموم لها او دا یو واقع دا شراغلی او دا چلو شو هغه چلو شو تاویلات کوي پکې بار صورت پدې کې بهتر خبر دا و ممکن دا ویلې حدیث 66 م ماتوا شاه ولی الله رحم الله حضرت الله البالغه کې لیکي چې کله امام خطبه وی او ته جماعت ته دنه نه ودی نو دوه رکعات مختصر هم نه دی هغه څه وی هغه دې خبر نه درکړي چې په کار دي چې دوه رکعات مختصر وکړي مختصر یو دوه رکعات او که په ویږي چې له مولا نه کولې شم کنه او کني نور خنو نو دا څلور رکعات مشهور عالم تیر شوی دی حافظ ابو شامه وہ میں سارے عالم نے ابو شامہ کتاب لکھلے دے الباعث علی انکار البدع والحوادث نن سما پاکستان کے انچاپ سے او اغا اخیرے تقریبا شل صفحے بدی بانی لگولی دی کہ کم سڑے دے جنے دروز نمک کے دے اصلور رکھا دے سنت تو موقع بھی دے بیدتی دی جنہوں نے مغاو ہی مسلسل صفحے بھی لگولی دی مظہری تفسیر کے اغاوی جد احناب و بنیز بانے مک کے اصلور رکھا تشتا ریما تو صرف یو دلیل دا معلوم نے چې دی په ماسپخین باندې قیاس کړو ماسپخین کې څلور رکعات مخکې ثابت کی دوم شته څلورم شته راغي وی چې څلور رکعات به کوي او وی دین دلیل داړي چې عبد الله بن مسعود وکول درې دین دلیل جواب خدای چې خو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث هغه موقوف دی مرکوک کې نه دی راغلی او سنت موقت کو مرکو ثابت کیږي موقوف نه ثابت کیږي ګیم دا چې روایت کمزور دی اول قیاس بارے کی خبردار ہے جو قیاس سے سراسر غلط تھی کہ جمعی دا منگ و دا ماسپخین منس کے دیر میں فرقونا دی دلتا خطبشتا والتا نشتا دلتا اذان دا امام مخی طرح پا خود دغبان ناس تے والتا کہ اذان مخی ویلے شیرے دارنگی دا عام ماسپخین سلور رکا دی او دلتا دو رکا دی بیا پکاری جدان سلور رکا دو کے نا فرق دے پکی نجو سنگر آگلے دیا گشانتے پریک دا حافظ ابو شامر رحمه الله دا شافعی عالم دی شافعی نه منی بالکل امام راضی په کټنه لګولې دي چې نشته دا سنت موقت نه دي دغه وجه موږ یو انصاف خبره کوو انصاف خبره دارا چیرې چې راشي او کلی می کوېږي چې لا خطبه نه وکړو تلورو کا شپګو کا اټو کا اوره کې بری دای په خپل باندې نیت ویل نشته چې سنت غیر موقت دي سنت زوائد نفل کې وته وي کنه نو کا وایې سوره چې کې وکا خدا دې د مساته چې سنت موقت ولې دې مطلب خدا دې نبی له سلام دې دوام کړی دی همیش ګری حالانکه د نبی علیہ السلام نه یو ځل څوک نشي ثابتولې هغه وجه کور نه روت کې بنا کو ممبر باندې او اذان بولم دې تک کا اذان شي دا اوس نه دارا ته وایي دا سنت اذان نه مخې تر اوسه هغه کوم ته مو چې نبی علیہ السلام پکې وو هغه ته وایي چې پوری کړی دی ریواز نه دوه کوم دې کې راځي نشته هغه صحابه په عمل کې د عبد الله مسعود رضی الله عنه ریواز مظهری وغیرہ ذکر کړي عمر ته یې به سره دا نه چې موقت نه وو واخې دا چې برکات لري او کړو سلور دې او کړو شپږ دې او کړو کا از تحیت المسجد پیس حالت کی مقرر دی جماعت کرانے نوزی تیوا دا دینے چی کلے جمع اولارے کنا تا فرض منزو نیزا و قیمت صلاة و صلاة صلاة آغا وقتی مد سار سنت کوا منور کوا بس نیز جمع کے شاملے گا سنت بیا روس تو چی کلے انوار یو نیزا برشن وے کا ورد اکا فرض کل آگا من روس تو ایک ان جائز دی تکا تم از کم لے او پینزو شب و صحابو عمل دا موجود دی چیزی منز کلے لی سنت تی پادی شیری دا من روس تو بیا زان لکلے از برکا دا سنت کچی کلے امام اولار لے پے کے نسرن آروا کے ځکه خو صفان نه سي دا او قیمت الصلاه و صلاه عربي ډېر بد غني عربي ډېر جن ابن باس په لته تاو کې ډېر سخت کړل دي په دې باندې چل ته مونږ ولال د څنګه راځي او سنت کې نو کو وخت بل ته نه کیږي نه پکې تهيه ټول مسجد کولې شي نه بل څه کولې شي چې مونږ ولال جمع کې ځان شریک بهر صورت نور غني مسلې هغه دلته ذکر کړی دي چې موای دروازه متعلق ته غیر پاره غسل کول پکار دي ډېر علما و ته واجب وي چې واجب ني سنت پوری کړ بیا په دې کې اختلاف دي چې دا په کوم وخت کې وکړي به سره خدای راځي چې د موږ د لګ مخ کې دی وکي خو که اوسړې صاحب سار فتنې د جمعې سبا او خو دا غي نه وستي غسل کړي د لامبلې دي آیا هغه غسل د جمعې لپاره کافي کیږي بعض علماوي کافي کیږي بعض یې نه کافي کیږي د دې وجه نه به سره دا راځي چې د دې مخ کې غسل خو خامخا وکا لامبل وکا عام روزو کې کنه کې نو په دې روز ته سړدی ومي نو دا او په دې ډېر علماو ته واجب وي مخ یو کا خیر دی دا لاسو په جو ټیم کې وکا خدا هغه سره کو بیا ځان باندې اثر او خوشبوئی وغیرہ لګول بیا د ټول لومړي کوشش دا او په دې جماعت کې ځکه حدیث کرا دي لومبه سره چرانو نبی رسول الله می فرشتي خپل دا کول او کړه احادیث راوړي مظهری ګندل دا وی هغه دا چې ثواب دې لګد چې یو او خلل کړی د الله بلار کې بل چې راشي دا دې ثواب دې لګو وای چې لاله کړی بل چې راشي دا ثواب دې لګو دې چې لاله کړی بل دا چې لګو چې شرګې لاله کړی بل دا چې لګو چې اګه ور کړی کنه او په اخر کې جسم امام په خطبه خطبه را پاره کې نه استو نو بس اخو را جسم بن شو امور چې سرو سرو راغلي دي امام کله نه سره خطبه را پاره بس څه براغلي غیر ثواب هغه مقام ختم شوی دی او زمون خلکو ته وګوره نو خطبه بدل ته ویل کیږي را بشي چې بیا کینه نه کپ پږي جدا لګي او خبرې به هم یو بل سره کې حالانکه چې پويږي نه چې عام ماسپخین کې سلور رکا دي دلته برکات دي خدای چې امیدا برکات زه واغسته دا خطبه چې دا خطبه د دوه رکعاتو ځای واغستل دا داسې ویل کېږي چې مونږ کې حدیث کې راځي کبل تن خبرې کوي او دی خو امام خطبه شروع کړي دا خطبه را جمعي شروع دا تا هغه ته وایي چې چپ شه نو تام ځان لار کو کړو فقط لغاو دا چې نورې مسلې هغه غړي ذکر کړي دي چې مایه متعلق اخ اور کو سي آیات کې دی اوه منورې نو ایمان والو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة کله چې आवाज وکړې شي مان اذان وکړې شي د پاره د مانځو پس هیڅ دروځي د جمعه یې کې نوروز د جمعه یې دا هیڅ چې دا د زوال نوروز کو شروع شو صرف امام احمد بن حنبل وی د زوال نه مخکې دي اکثر علما حدیث کا غواب کې هغه وی چې نه زوال څنګه اوس نبی علیہ السلام سم دوستی کړی او دا غي نوروز کو صحابه یو طریقه دا چې د جمعې مونږ به وکړو بیا ګډوډیا پاره جمعې د مونږ نمک یې ورولې نه کړل او هغه وروسته به بیا روټه موټه وکړل یو چې داړه چې ډوډۍ سړی وکړي دې درون شي چې درون شي کنه نو بیا کې دې شي جمعې به مونږ تم پاتې شي بیا راځي نو به دا چې وخت راځي چې امام مونږ ته ولاړ یا خطبه شروع ولا نو خبردار چې ډوډۍ وروسته دا غي نه او دا صحابه سنت دي دا له تابعینو د نیک عمل خلقو سنت دي چې ایو مکه کې جمعې مونږ ته وروسته به روټه وکړو فصاو الى ذکر الله فصاو نزان رسوئے الى ذکر الله ذکر دا اللہ تام فصاو دسائن مراد دلتا کوشش کول احتمام کول و تیارے کول لی حسن بسریوی ویدی تسائے دل قلب و یا تسائے دل نیت ہوئی لگا سور بنی اسرائیل نولت آیات و سور نجم 49 کے و سور لیل 4 آیات کم دک تسائے تک راغلے لے اور داغین مراد کوشش کول لی من اراد الاخرة و تعالیها سعیها کنے نو پساو کې هغه اعمال ته اشاره ده کوم چې د موز د جمعې د تیارې د پاره سنت کې ثابت دي لامبل خوشبوئی لګول مسواک کول پاکی جامع غسل د وخت جمعه تراتلو امام ته نږدې ودرېدو وغیرہ دا ټول کېږي بیا ذکر الله نه مراد څه ده راول خو خطبه ده او بیا صلات دې ټول ته شامل دي د دې په منځ کې بل عمل نشته او ذکر د الله عام د قران لوستل حدیث ذکر کول خلق د دین د الله احکام بیانول مرس کول دا ټول ذکر الله دی او په ټولو کې سنت طریقه شرط ده تفصعو نچا خوې یسا ان مراد صاحب الاقدام ده بعضی کسان ویلو معنی څه قدمونه واخلې پس ورلې مراد ذکر قدم چې ته پورته کې نو تاسو ثواب ملایويږي لکه علما او خپل تفسیرونو کې ابن جوزی زاد المصیر کی نقل کړي او قرطبی نقل کړي نو دا بیا یو ثواب دی ٹھیک ده دا شرط نه دی او دا حدیث عمر اغله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی من اخبرت قدماه فی سبیل الله حرم الله علی النار حرمه الله علی النار کم سړی چې دا غو په خوب باندې دا الله په لار کې جوړی ولګی دی نو الله دا اور دا غو په دې خو حرام کې نظام دا الله لار ده کړي چې دې جمعې مزدره دی چې درس لا راځي ته چې دین له علم له حاصلولو د پاره دی او په لار کې کوم ډوړو پتاو لګی دا او خو په لاسو لګی دا هغه دې ته بور نه دی دا یو فضیلت او زم دا پکې مشو چې چا مراد ته عمل لے لکه من اراد الاخره و تعالیها سعیها یا ان سعیکم لشتا یا ليس للانسان الا ما سعى مراد ته عمل لے عمل وکړه چا یې مراد ته خاص دی لکه حسن بصری دی ما هو سعيون على الاقدام ولكنه سعي بالقلوب ودا په بهتر قول ذکر ما کوي شیخ القران هم خپل تفسیر کې صرف دایو قول ذکر کړی دی دا بهتر دی حسن بصیرا فصاو الى ذکر الله نزار ورسو ذکر د الله ته وذر البيع او پرې دی بیا مراد د دین هر شغل دی چې هغه من کوون کړي خطبه ته رسیدو او دونه لکه غفلت او ملازمت او ذمہ او تجارت ټول بګه داخلي کم ملازمت او نوکری چه پایه که فرض منسکانه بربادیگی ناغ پر خودل پتا بانده واجب دی لازم دی نبا خیدا تنو کنی او داغی کول تا دا حرام دی آن البته دا چیر جمع سروش یا اونشن فضیلت حاصل نشاغذان لخبر دا او که فرض که خویگی چه منسکه بربادیگی بیا داغی کول منشتا اگر کار پری دا صحابه کرامو طریقم دا دخا چه اگی منسکه دی برباد کرده نزکه ذر البیت او تخصیص د بیع د دیو جن کړو چې د جمعې په ورځ اکثر خلک د باندون راغلي کته کنه راغي سودا غستو کې مشغوله او خرڅون کو ته ویل چې تاسو خرصول پرې ده چې بیع نه کنه نو یو سړی دکاندار چې دکان بند کړي به د زو کوال څه کوي او درول ده او نه ویږي او درو شرا دغه بیع چې پاتې شي شرا په خپل پاتې شي دکاندار چې دکان بند کړي څه کوي سوالي بیا دا دلیل له چې دا اشغال کول دا شغلونه کول رسو د دیم اذان نه چلاړو به دی اصل کې د پیله سلام د مانه کې د غیو اذان دا حرام دی دړو دی باندې رسو حرام نه دی د دیم رسو قطعی حرام شو او منه دی باندې اشاره ده چې د مؤمن د پاره دین اهم دی د دنیا د کار نه ضرور هغه ځای کې استعمالیږي چې د یو کار سبب موجودی یا شروعی لیکن پری خو دی دا کبه شروع ده پدې کې باندې اورې دې څنګه باندې اذان دې مدي سمدستي پری دې غوړ خبرې نه کوي مرغر وي چې ماته صحابه کرامو کې دا کار او ټول کاروباریان خلکو یو سړی دې کل دکان کې ناشته او کار کوي او کټه کې داسې چې ټول لري او میخ لري بغي او پدې کې هغه کې आवाज وشو الله اکبر داسې دې پرې کو اب شاته تا بیا به نه راپغه وی به وسره راپغوم په حرامو کې راځه کله به وځه تکړه وا کاند به داسې کړو په دې کې به الله اکبر پاګه دې دې کې فوټو جو دکان په بند کړی درته دې ته وی پر او اله ذکر الله دا به باندې مرستو دا ټول اشغال حرام دي هند په بختیا خبردار چې د جمعې ورځې ته وګوره او مسلمان ته وګوره بالکل ناراضي او شراشی نو عین خود دیل بزان نورو سی پایی که بم خبری مبری پیر سزان لخراب کی خواه و دا وڑا خبر نو دیبان مستقل صورت را گلی دی صورت الجمعہ نمی دی صورت الجمعہ اللہ وی ذر البائی پریده لین دین دی دنیا کارون پریده خدا عظیم ازان دی دا یاد ساتے خدی سر اپری خودی کی گی دلون بی ازان نرس دیو سرے سو بیا شراو کی اغن حرامی کی گر چنی دی بکارو ہا خبر ازار زیدان نورو سی وچی سن دیم ازان شروع شو کیا غ جماعت کی گی نراغی نرس تو بیا دا عرص بندول دی دا حرام دی بیا کول ذالکم خیر لکم کے اشارہ دا کہ دا ټول کارونه سای کول اے او نور مشاغل پر غودل خطبہ اور ایدل مونس کول دا ټول غور دی ذالکم خیر لکم دا غور دی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کہ تاسو چی پوئی گئے پیدا قضیت الصلاة تو کل چی پورا کہے منزو پورا کلیشی منزو ہے نا مانا منز ختم کہے آخر دورسی فن تشرو فی الارض بیا خوارش ہے پمل کی وب تغو من فضل اللہ او لٹوے دا فضل دا اللہ نا وذکر اللہ کثیرا او یادوے اللہ دیر لعلکم تفلحون دے دا پارا جتا سو کامیاب شے دیکھ اشارہ دا فرق تا پمین دا احترام دا روز دا جمعے پا دن زمون کے او پا احترام دا خالی کنیز دا یہودیانو چی پاغی بانی دا خالی پر اس طول روز کار حرام کلے والا لے پاغی بانی اصل کے سخت تکڑے وا پنزوس منزلو بھی پمی اچھی روجی بھی او دې په لازم کړو چې څنګه خالی دروازه د ښار اوخي چې تباہ وکړو تر ما خامہ پورې د دنیا هر کول په کار کول پتا حرام دي هر کار به بند کړو امون باندې الله فضل داري چې صرف دک وخت دي څنګه اذان او شر دې نور څه تابع کار حرام شي او چې مون زوشو الله وي پنت شروع کړي او مراد د قزان ادا کول لکه قزا ته کې عربی کې پګړو مانو راځي حافظ ابن حجر لیکلي دوه سمانو کې استعمالي کې څه مخه امام باندې کړي هم او قضا دا کول او پورا کول د موز د جمعې دي او په دې کې سنت بعدیه داخل دی روسو چې کوم سنت کیږي کنه چې هغه وشي پره دا غینه فارغ شي هغه کې داخل دی او بیا قاسمی محاسن التعلیل کې وی د تاسم جل صفه 29 کې چې ظاهر و ان لا شرا بعد دائم صلاتم ما کې رنو کان سلام یتنفلو بعد ها فی دیسی رکاتین او فی روایت نربا و اما اعتقاد فرضیت الظهر بعد اذا تات فتعصب مذهبی لا برهان له بعض علماء لگی دلی دی یو زی دا سیلی چی پاغ زی کی دا شک ہون تکی ما تہداش شیرا مونز دل تکی کی گی کنی کی گی یا مثلا علماء و بعض لکلی دی شیرا یو زی کی بادشاہ دا سیلی چی اگا پا شرائط و دا خلافت پورا نلی بعض علماء وی دا جمعی مونز ساکت چھا دا جمعی مونز ساو کر او کو اس کی دی شی پتا مانے دورا کاتنو سلورو ابن حمام وغیرہ لکلی دی یانور مولان و قدیری کی مشتا دیره احتیاطی منځ کې فقاه به رضیانو د جمعې پر شپه رکعات وکړي شپه رکعات به راځي کول چې سرور به مخ یو کړو د امام پس نه راش پک شوش پک به وروسته وکړه کنه سرور سنت او سنت نو دول شو نور پسې به سرور نور وکړي به دا زهر احتیاطی دی دې به احتیاطی مسله دی دا به شپه دمه سره و مسله کې جوړه شو ناغه به ډېر سخرت کړی محاسن التاویل کې قاتنی چې وروسته د موز د جمعې نه سرور رکعات د ماسخین چاغه ته خلک احتیاطی منځوي دا مذہبی تعصب دے او بے دلیل عمل دے اس دلیل دی نشتا البتہ سلور سنت یا دو سنت دیکھ یہ اوکا قد وقت ہے باوکا تا سلور کے سلور ہوتا جمع کولی شیخنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام محمد باروے وی سلور رکا تا بکی امام مالک امام شافی احمد ابن حنبل وی دو رکا تا بکی امام ابو یوسف وی شپک رکا تا بکی اگر آ سلور دو جمع کری بہسر قول بٹولو کے دغرے یاد سلورو کی یاد دو کی دے دو کے دیو کی او بیا پاره کې شیخ الاسلام یو بهترین غوندو ترتیب نقل کړو هغه دا چې په جمعات کې کین سلور رکعات او که کور ته دې کور سنت کې نبی نبی علیہ السلام نه دو ثابت دی بخاری کې په صحیح روایت عبد الله ابن عمر نبی اته رکعات او کله په سلور عمل کوه کله په دو کوه دواړه د نبی علیہ السلام طریقې دي لکه سنت نماز پخین نمک کې سلور هم ثابت دي دوم ثابت دي کله په صحیح حدیث کې راغلی یو مېن کار نه کیږي ته دی ونه کله کله کې پوېږي چې ورو وخت یې لږ پاتې جمعې ته ورکعات سنت پس تاکا اور پسې مونږ ته درګا او کله چې سلور کوا دغه سلورم راغلی دی په صحیح حدیث کې دې کې اصل کې وات اته پورې دا به اشتباه په ځان نه راواله بار بار ما تاسو ته ویلي دا چې مسلې چې راشي کنه په دې کې اسانه ته اشاره کیږي اسان دې ګران نه دي ترالی تیم ډیر دې سلور رکاتو کورې کې سلور رکاتو کو پوي کې جما رسول شم کلا کلا پکې ګور رکاتو کا دا تا ته ثاني راو دا مطلب نه چې بیا یو تم ناپس وګور دې دوکې دا هم بلی نه ادا هو بی دینه دې اغبل وي وګور دې سلور کې دا هو حنا دې بی دینه دی ها ګول دین دې دام دین دې او هم دین دې په خوانو زموږ مشرانو کې دا تعصب نو ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر صرف یو عمل غره کړی دی دا غره جنې دی لیک دا بل جایز نه دی یا که چاو کوم کیږي وې دا په جماعت کې ترخ کړی دا که تاسو بار بار ما مثالونه ذکر کړی دي تاسو دوه قسمه سيزونه مخه د پراتری د دوالو ریټ بالکل یو دی یو هم په سل روپے کیږي بل هم په سل روپے باندې کیږي او تا یو په کې غره کې راواله دینه او غبل لګي غبل غره کې راواله دا مطلب نه دی چې دا کوم غره کړی دی بل څه قیمت نه یا هغه هغه غره کړی دی قیمت او قیمت د ډول وستا لیکن دا ثانی و څنګه شانه ثانی د بدین کې الله تعالی تراو سره دا ثانی نه ګرانی مو جوړه وکړه هغه دا بیا ګرانی چې په یو بل د کوپر پتلې کې یو بل د گمراه وي د نبی له سلام سنت د سپک ګوري دا شی بالکل مګو که سلور کې سلور کټین کتا ته غره کړی کدو کې دوا وکړه کټول عمر یو سره سلور کی هم څه خبر نه ده کټول عمر دوا وکړو هم څه خبر نه ده که اوس ورځ کله سلور کی او کله دوکې کله په یو سنت عمل کوي کله په بل کوي نومو بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو لوی فصل په دې لیکل لري هغه وی زما په نس په کم دی کې په سنتو کې تعدد دی نو په هغه دی کې په ټول باندې عمل کله په یو کله په بل باندې پکار دی ځکه ته نبی له سلام نه ډوړه نقل دی چې ډوړه نقل دی کله په یو عمل کله دی کله په بل کله دی کنه دې دا ډېر غوړه دی د دې وجه ذکر کړی دی ګڼه وایي دې ته څنګه وو چې عبادت وي مستقل رساله په غری کلیلا نو دا له جګړې مسلې خو نه کوي کہ پائے کہ دیو بل تفسیق او تذلیل او کبی ایو بل تے گمراہ ہوا ہے بس وہ ٹھیک ددا ما تے غورخ کاری بہتر تے بدی بانی عمل کو دابل بدی بانی عمل کی غتا دما رور دے کٹول عمرم ددا ہن کلا دای جی سکوم دے پتہ کہ بانی عمل کی دکہ جی کیوم زما رور دے انشاءاللہ مسلمان دے پر ایم کلیری اللہ بتا پاکیدہ کی راگی ری تھا بدی مسلو کی تا سن ہوئی اپا ثانی دے تا ثانی رب گرانی نے جوڑے دین دا اللہ دے رسان دے نو اللہ وی فن تشیرو فی الارض اس مکہ کے خوارہ شیخا مراد امر سره وجوب نه ده نه چې اوس پتا باندې لازم نشي دا مخه خوړې یمنده کوی اوس و امر ارزه کې د وجوب ده پر نه بلکې کمر امر د اباحت ده پرم کله کله راغلي لکه قران کریم کې تاسو ته شی دي و اذا حللتم فصادو کله چې احرام نه اوځي بیا احکار کوي دا مطلب نه دی چې اوس په ټوپک راواله مخه احکار کوي نو فار پر اجازه اوس جائز څه کوي ځکه ته دا مطلب دی چې کله تامن زو پر اوس ته اجازه ته چې فن ته شروع کړي فارش ہے پزمکہ کی او بیا وابتغو من فضل اللہ ادا اصل کے پہ یہود ردو زکر داغی پنیز داغی چکمہ روز و خالی نپائے کہ دا سے ٹیم نو چی غیت جائز کرے ویرے دنیا کار امون کا اللہ جائز کرے دی آیات تا دیر علماء کا تلیو اگر بورا دا جمعی تو روز باندے دا سار نباغی احتمام شروع کو سم عرب پا دیر خواہ عمل کی دا جمعی پر از دا سار نبا جمعی دا پار احتمام شروع کی اوبل آمدی جامع پا پاک ہوا چی دارنگے ځان له بلګې تلاوت وکړي چې کله د جمعې ټیم شي نه جمعې له ځان نور شي چې څنګه د جمعې مونږ وشي او سنت وروسته ادا شي نو بیا خپل کارونه شروع شي او به احترام دا او پای کې الله برکت شي ځکه چې الله حکم کړل په پنځه شروع کې لري وګورئ په ځمکه کې او تبو من فضل الله او طلب کوي فضل د الله تجارت وکړي د بیمارو بیمار پرتیو کې ملاقات ضرور مسلمانو کې علم طلب کې دا ټول فضل د الله دی کنه ځکه مفسرین اقوال مختلف ذکر کوي چې څوک په مراد کې ګټه کوي ایا عالم وی په زما رزق کې الله زکه برکت اچي چې زه کلم د جمعې مونږ کوم او داغه نور څه سنت ادا کوم کنه نو بیا د دنیا څخه کار پکې وځي او چې څه کار وکوم هغه الله برکت ورکړي ځکه الله ویلي نه پنت شروع کې لري او په دغه وخت کې دنیا څخه کم حلال کار کې په رزق کې الله ستاسو برکت ورکړي ښا بیا الله شخصي دکان کولاو کا ټوټي تر دغه وخت پورې وکړه هغه څنګه مونږ کو او سنت ادا شو نه اخلاص شخصي دکان کولاو کا الله بدله برکت پدې له وخت کې واچي ذکا اللہ فرمائی جو ابتغو من فضل اللہ دا اللہ فضل وغیر بانی شیخا طلب کے دا فضل دا اللہ نا وذکر اللہ کثیرا یادوی اللہ دیر مانا ہیس وقت دا اللہ دا یاداش نا غفلت متوے فجب او پڑو پتات یاد دیت ہوئی چیو خبر اتا تا مخی ترالا تا تا اللہ یاد دیکی اللہ ہوئی دا سے اوکا دا سے مکہ دانا جی بخلی بانے ڈزار میں اوپری جو سبحان اللہ والحمدللہ تصویر غلے و دیر غلے تا حرام انیز وردے یاد اصل کی دڑے یاد کے چیو خبر مخی ترالا او ته پوښتې چې الله دا بنکړي دراغې نه وړي یو خبره مخه تراله ته پوښتې الله حکم کړی دی دا یاد دی اصل کې ها وذکر الله دا مطلب دی صرف د خپلې ذکر نه ذکر قلبي دا د په دماغو کې دا الله حکم پروت دی پړ کې پروت دی دا مسلمان شان دی دغه حدیثو کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله فی کل احیانه نبی علیہ السلام دا سے ٹیم نو شپائی کہ اللہ ذکر نہیں کری سوال دارے سڑے بار سے لڑ سی نہ ہو کہ ذکر کھول سی داریں گے توروالی کو ہو کہ ذکر کھول سی او کن ذکر تو صحیح ترتیب دو سنت مانے چتا دا کارو نو کلو تکل نہ نو جی اگر مبرس تپلی یا اخانی تپلی متا مخ کے کلمات ہوئی جکم نبی علیہ السلام کھودلی دی او پاک طریقہ وانے تکی نہ سی دا ټول تاسو ذکر کرا لگا کہ بہ بہارو تا یو ضرورت تے او حاجت تے لیکن دا یاد تا تا بس تا یقین دا زو سکو ما په صحیح طریقہ او کړو بیا بار روز هم په صحیح طریقہ می کلمہ وې دام الله زما په بندګی کې راو دا ذکر شد الله کنه هر عمل د مسلمان دا الله ذکر دے کچھ دې کل فی د سنت موافق الله وی دې د پاره چې کامیاب شه که کامیابی غواړې کنه نو دې باندې به عمل کوې غواړې او ایزار او تجارتا او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما دې آیات کې زور نه په یو عمل صحابه کرامو نه یو وخت یو خبره داسې وشو چې نبی علیہ السلام خطبه وی او په هغه وخت کې تجارتی سامان راغې دهیه قلبی رضی اللہ عنہ په هغه وخت کې به تجارت کو نو आवाज به وشو چې راځي او مال لاغلې سامان ناغلې د خلکو به ضرورتونو نبی علیہ السلام خطبه لوستا صرف دولت کسان پاتې شو نور بارو ودل چې بارو ودل نو په هغه وخت کې خداکار ګناه نه ولې حکم نه کړ او بلې کې حکم راغې چو ایزار او تجارتن ار کله چې دی وینی ست تجارت او لهوان یا سلوبه ان فتو الیان روان شې دی غیتا وترکو کا قائم او پری دی تاولار ولی په دو په اولار باندې سنت د عام علماء او بنی امام شافعی رحم الله علیه په دو په اولار فرض امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د عذر د وجه نه وکړي په ناس باندې خطبه ویلی شي امام شافعی رحم الله علیه فرض قل ما عند الله او آیا ورتا اگر ثواب چی دا اللہ سر دے خیرم من اللہ و من التجارہ اگر غور دے دلوبنا و دا تجارتنا دا باپارنا واللہ خیر الرازقین او اللہ غور دے دروزے ورکون کنا من آگا جرہ ثواب چی پا اوریدو دا خطبہ او پا جماعت سر مونس کولو کے دے کنا یا غریضت چی پشری طریقہ حاصل شو اللہ بطالب آگے کی برکت چی اشارہ دا چی روزی پا اختیار دا اللہ کے دا دا آگا پا تاعت سر با غور روزی حاصلی گی دا خیریت نا مراد حلال او دا برکت روزی را دا دنیا او پاخرت دلتا یو مسئلہ مذہری مسائل دیر کلی دی کوئی او مسئلہ زمان ذہن کرا لازو کہ دیر تسان زمون دون بائیگان پاگے کی کل راشی یو سڑے دی جماعت ترانا نا وقت امام دا جمعی منس تولال دا نور منزونا نا یادو دا کئی کہ مسئلہ دولو تا معلوم ہے دا جمعی منس ترانا نا وقت او دا یو اخیری قیدام لان دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و برکات بکری رضم الجمعہ وش امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل دریو اڑ امامان وی چیو رکات پورا لان نکڑی الا نے ببل رکات کرے او دے کی مل جمعہ وش او کہ صحیح سے لان نکڑی کنا رک آخری کہہ دے لان نکڑا مول دے دے شے سلو رکات لگی امام طاووس وی ادا کا مسئلہ دیر سخت اگ وی چ خطبہ کنے دے شریک شے ادا کا جمعہ لامون دم نکی ابو مصطفی نے د دوه سخته مسله چې د علماو اختلاف دی پکې کنه نو په کار باندې چې خطبه نه مخکې ځان نه ورسې کم از کم چې ته پوهېږې چې خطبه شروع کېږي چې ته بیا موجود یې چې ځان نه اختلاف نه وباسي ولې ټولو په نیز باندې دا غوره شو نو دا مسله پکې وه خو بهر صورت څونکې اختلاف دی پکې نو که یو سړی په قاعده کې هم شامل شو هغه دوه رکعت وکړو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک مطابق بالکل صحیح شو څه خبره پکې بیا نشته بیا دې صورت ته وګوره امتیازات وته صورت کې ډېر امتیازات یو دا چې د نبی علیہ السلام بیا ست الله پامیانو کې کړلې زین دا چې دا به ست عام دی تر قیامت پورې دی بل نبی راتلو والا نشته دا غن رسو دریم دا چې رد او پدریو داو باطلو د يهودو باندې مسلورم دا چې فرضیت د خطبه د جمعې ذکر کو د مونږ داګه دا په بل صورت کې هیڅ تکر امتیازات مشوګم دا چې مسؤلیت د اهل علم ذکر کو چې دا مولان چې دی الله او تاسو په کوم چې په علم دی عمل کړو او بل بل تر ویلې وکړه دې اشاعت کې کړه او کنه کني خراب بیا غوري مشه ووم دا چې د اذان د جمعې ذکر وکړه ښه غوري ولا قول وایا وت یا ایو الذین هادو ای یهودیان او ان تام تم کچرتا سو تا تا وکوي انکم اولیاء لله کې بشکا تاسو دوستان د الله تعالی من دون الناس ان نور خلقو فتمنوا الموت او غاله مرګو ان کون تم سوارقین کہے رشتنی من او غاله مرد پاغ ډیر درو جن د پالو ډلو وهلا ولا تمنونه ابدا او نو غالي دی مرد چرهم بما قدمت ایدیهم فوجد آغا عملونو چه مخی لیگلی دی لاسونو دا دی واللہ علیم بالظالمین واللہ تعالی پوری پداس ظالمانو قل اوائی وطا ان الموت اللذی بیشک مرگ آغا تفیر رون منو جتا ستیخت قوید آغینا فا انہو ملاقی کم نو یقیناً اغا با ساسو مخی لرازی ساسو مخی لرازی انکی دی یقیناً اغا ملاقات که انکی ریتا اوکرا ثم تردون الى عالم الغیب بیا با واپس و گردولی شے اغزاد تا چی پوڑی پا هر پت باندی و شہادا او پارخ کارسیز باندی فیونب دیکم نو خبر بدر کی تاسولا اما کنتم تا عملون تاغ عملون چی تاسی کوئے یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو ازان او دیل سلا دی کلی چی ازان اوشی دا پار دا ماندو نی یوم الجمعہ دی فیو ٹکڑا دروازی دا جمعے کے یدا سو ہے دروازی دا جمعے نا بس آو الہ ذکر اللہ ازان اور سوائے ذکر دا اللہ تا وذر البيع وفريد خرطول ذلكم خير لكم دام الغرر استاسو دا پارا ان كنتم تعلمون كيه چه پوئے گئے فإذا قضيت الصلاة وكل جي پورا كليش منزو فانت شروع في الارض نو بيا فارش پزمكا كي وابتغو من فضل الله اولتا وي طلب كي فضل دا اللہ واذكر الله دا فضل دا اللہ نمان الاغي صحيحة واذكر الله كثيرا او یاد وي اللہ دير لالكم تفلحون لذا پارا جي کامیاب شه وإذا رأوا تجارة کل چوی نیدی تجارت او لحوانی آسلو بے ان بزو ایلیان روان شدی غیتا مندی ہوئی غیتا و ترکو کا قائمہ اپری دیتا و لار قل تو سوایا ما عند اللہ اغش دا اللہ سردی خیر من اللہو و من التجارہ من اغش دا اللہ سردی ثواب دو مرزو دو دے آمال استاسو غردی دے لوبو ناو دا تجارتنا واللہ خیر الرازقین واللہ غرد رزق ورکو انکو ندے غرد رزق ورکو انکو ندے